الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ہم پہلے سب سے پہلے ریویو کرتے جو بھی ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھے تھے اس کا دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پڑھا گیا. سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں ہم نے دیکھے تھے کہ تلاوت سے پہلے تعوذ کا حکم، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم، اور اس کی دلیل بھی ہم نے دیکھے تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے سورہ فاتحہ کے فضائل کیا ہیں، اور سورہ فاتحہ کے مختلف نام بھی دیکھے تھے. سورہ فاتحہ سے دم جھاڑ کرنا اور قرات فاتحہ پیچھے امام کے پیچھے پڑھنا. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھے تھے کہ رحمان اور رحیم میں لغوی فرق، اس کا لنگوسٹک فرق کیا ہے، اور حمد و شکر میں جو فرق ہے وہ بھی دیکھے تھے، اور عالمین سے مراد کیا ہے. پھر دین کے مختلف معنی بھی دیکھے تھے، پھر عبادت کا مفہوم دیکھے تھے، اور استعانت کا مفہوم بھی دیکھے تھے. میں کچھ چیزیں صرف اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ الحمد جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا اور ڈیٹیل تھوڑا دیکھتے ہیں، زیادہ نہیں ملوں گی اس کے بارے میں، پہلے دیکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ابو مالک اشعری انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی الحمدللہ تملا المیزان، یعنی ایک بار اگر آپ الحمدللہ کہے تو وہ میزان کو بھر دے گا. اور اس کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل الدعا الحمدللہ ہے. تو یہ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث جا کر. پھر ایک اور حدیث آتی ہے ابن ماجہ کی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے ایک مرتبہ کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تو فرشتے گھبرا گئے کہ ہم اس کا کتنا اجر لکھیں. آخر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کی کہ تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے اسے کس طرح لکھیں. پروردگار نے باوجود جاننے کے ان سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا، انہوں نے بیان کیا کہ اس نے یہ کلمہ کہا، فرمایا تم یوں ہی اسے لکھ دو، میں اسے اپنی ملاقات کے وقت اسے اس کا اجر دوں گا. تو سبحان اللہ، یہ جو الحمدللہ ہم دل سے کہیں تو اس کی کیا ویلیو ہے، کہ اللہ کو پتا تھا کہ وہ انسان نے کیا کہا، اس شخص نے کیا کہا، پھر بھی اللہ ان فرشتوں سے پوچھتے کہ اس نے کیا کہا. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، کچھ چیزیں توتلی توتلی بولتے ہیں، یا پھر ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا دوبارہ ریپیٹ کریں. تو جب اللہ خوش ہو گیا اس بات سے تو اللہ نے پھر سے کہا کہ بتائیں کیا کہا. تو دیکھے کہ الحمدللہ کہنا کتنا دل سے، وہ بھی کتنا ویلیوبل ہوتا ہے. اور ہم جسٹ منہ سے کہہ دیتے الحمدللہ، ہمارے اپنے دل سے اندر سے نکلنا چاہیے الحمدللہ. بندے مومن کو جب خوشی ہو یا غم ہو تو ہر حال میں وہ الحمدللہ کہتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, جب خوشی ہوتی ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں, لیکن غم ہوتا ہے تو پھر الحمدللہ نہیں کہتے. حالانکہ غم میں بھی الحمدللہ کہنا چاہیے. اسی لیے ہم کو ایک دعا سکھائی گئی ہے کہ الحمدللہ فی کل حال, کہ شکر ہے, تعریف ہے اللہ کی ہر حال میں, ہر حال میں, وہ خوشی ہو یا غم ہو. وہ تو اللہ کی مرضی تھی, اللہ نے دے دیا ہو, وہ جو بھی خوشی تھی, غم تھا, ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کی ترتیب دی. اگر ہم سے نیچے والوں کو دیکھیں تو یہ شکر کا جذبہ آئے گا. ہم کیا کرتے ہیں, جب ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ دیکھو فلانا کے پاس یہ چیز ہے, فلانا کے پاس وہ چیز ہے. لیکن جو ہمارے پاس رکھی ہوئی رہتی ہے, جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتی, اس کی طرف ہمارا دھیان بہت کم ہوتا ہے, ہم اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے. ہمیشہ یہ کریں کہ جب بھی کوئی چیز آپ کو ایسی لگے, ہمیشہ دوسروں کو جو ہم سے نیچے والے ہیں دنیا کے معاملے میں, ان کو نیچے والوں کو دیکھیں, لیکن دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھیں. دین کے معاملے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو بہت کریں, ہمارے نیبر ہیں, ہمارے یہ ہیں, وہ ہیں, وہ ہم سے زیادہ نہیں کر رہے, ہم تو ان کے آگے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. دین کے معاملے میں ان کو دیکھو جو ہم سے آگے ہیں, ہم سے اوپر ہیں. لیکن دنیا کے معاملے میں ہمیشہ نیچے والوں کو دیکھو. ہمارے رشتہ داروں میں دیکھو, کئی ایسے رشتہ دار بھی ہوں گے جن کے پاس ایون تین وقت کی کھانے کے لیے بھی غذا نہیں ہے, کس طرح سے وہ لوگ دن گزارتے ہیں. اور ہمارے پاس رہ کر بھی جس جو چیز ہمارے پاس ہے اس کا بھی ہم شکر نہیں ادا کرتے, بس ہر نئی چیز دیکھی ہمیں بھی وہی چاہیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, ہم سے نیچے والوں کو دیکھا کریں جب بھی دنیا کا معاملہ ہو, اور دین کے معاملے میں ہمارے اوپر والوں کو دیکھیں. اور جب جنت میں جنتی پہنچیں گے تو وہ بھی یہ کلمہ کہیں گے, الحمدللہ کا کلمہ کہیں گے. تو الحمدللہ یہ تھوڑا سا میں نے ایڈ کیا ہوا ہے. اور عالمین کے بارے میں تھوڑا میں اور کہنا چاہتی ہوں کہ عالمین کے بارے میں ہم تو دیکھ چکے, پھر بھی ایک حدیث سے ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس سے مراد کل مخلوق, یعنی ٹوٹل مخلوق ہے, خواہ آسمان کی ہو یا زمینوں کی ہو یا ان کے درمیان کی, خواہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو. اس سے جنات اور انسان بھی مراد لیے گئے. تو ہر چیز جو زمین میں بھی ہے, آسمانوں میں بھی, اور اس کے درمیان بھی جو چیزیں ہیں, وہ چیزیں بھی مخلوق, وہ جو مخلوق ہے وہ بھی عالمین میں آتی. اب یہ جنات اور انسان کیسے مراد لیے گئے, تو قرآن کی ہی ایک آیت آتی ہے, لِيَكُونُ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, یعنی وہ عالمین, یعنی تاکہ ہم ان کو بنائیں اس جہانوں, ان تمام جہانوں کا ڈرانے والا. تو وہ عالمین یعنی جن اور انس کے لیے ڈرانے والا ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو وہ بھی آتے ہیں, جن بھی اسی میں عالم میں آتے ہیں. اور دیکھیں کہ کتنی مخلوق ہے, کتنی ورائٹی ہے. اگر دیکھا جائے تو بہت ساری مخلوق ایسی ہے جو ہم جانتے ہیں اور ہم نہیں بھی جانتے. تو ساری جو چیزیں وہ عالمین میں آتی, اللہ کو چھوڑ کے ہر چیز عالم ہے. کتنے ہی گیلیکسی ہیں جو ہم بھی نہیں جانتے, کتنے ہی ستارے, سیارے جو زمین سے بھی بہت زیادہ بڑے ہیں, اور وہ بن بھی رہے ہیں, ختم بھی ہو رہے ہیں, ہمیں بھی نہیں پتہ چل رہا ہے. اور سورج کو ہی آپ دیکھیں تو سورج کتنا بڑا ہے زمین سے, وہ بھی عالم میں آتا ہے. ایک ملکی وے اگر دیکھا جائے تو ایک ملکی وے میں کتنے, یعنی 200 سے 400 بلین اسٹارس اس کے اندر ہوتے ہیں. تو ان سب کو مل کے ہم کہیں گے عالم ہے. جو ہم اب جو کچھ چیزیں ہمیں پتہ چلی ہے وہ ہم تو کہہ دیتے, لیکن کچھ چیزیں ابھی تک پتہ بھی نہیں, اور ابھی ڈسکوری ہو بھی رہی ہے بہت ساری. تو وہ عالم میں آتا ہے. تو رب ہے تمام جہان والوں کا. پھر مالک یوم الدین, تو مالک کا تھوڑا لیتے ہیں کہ مالک اللہ مالک ہے یوم الدین کا, جزا سزا کے دن کا. یہ تو بہت بہت ہی شکر ہے اللہ کا کہ اللہ مالک ہے جزا سزا کے دن کا. سوچے کہ اگر ہمارے کوئی رشتہ دار کو یہ اتھارٹی دی جائے کہ چلو ان کا انصاف کرو, تو کیسے انصاف کریں گے وہ لوگ؟ تو جو اچھے بھی ہوں گے وہ بھی کیا دیکھیں گے کہ ظاہری معاملہ کیا ہے یہ بدلے کا. تو ظاہری معاملے پر یہاں بھی دنیا میں بھی ہم کیا کرتے ہیں, ظاہری معاملے پہ انصاف کرتے ہیں, اور باطنی کا تو ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ اندر ان کے کیا ہے, کیا بات ہے. باطنی صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو شکر ہے کہ اللہ ہی مالک ہے. پھر یوم الدین, جزا سزا کا دن, رزلٹ کا دن. جیسے آپ کے کتنے سارے ایسے دنیا کے رزلٹ لگے ہی ہوں گے, کیا ریئیکشن ہوتا ہے اس دن, کیا کرتے ہیں آپ لوگ اور کیا کرتے تھے. تو دنیا میں کیا کرتے تھے وہ سوچیں کہ وہ تو وہ دن تو فائنل ایک دم سے لاسٹ ایگزامنیشن کے بعد کہتے رزلٹ کا ڈے ہے. سوچے کہ کیا اس وقت ہم جس دنیا میں بھی اگر کوئی رزلٹ لانے جائیں تو کیا ریئیکشن دکھاتے ہیں. مجھے ایک یاد ہے, ایک لڑکی تھی, جب اس کا جب بھی رزلٹ لگنا ہوتا تھا اسے پتا ہوتا تھا کہ فلاں دن رزلٹ ہے. وہ ایک ہفتہ پہلے ہی اپنے نانی کے گھر بھاگ جاتی تھی. تو اس دن یوم الدین جو جزا سزا کا دن ہے, وہاں کون کہاں بھاگے گا؟ کسی کو بھاگنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی. پورا پلین میدان, نہ اس میں پہاڑ ہوں گے کہ پیچھے جا کے چھپے, نہ کوئی گڈھے ہوں گے کہ اس کے اندر جا کے چھپے, کوئی چیز نہیں, ایک پلین میدان, ہر ایک کو وہاں حاضر ہونا ہے. تو اس کی تیاری ابھی سے ہمیں کرنی ہے. ہمارے جو پاسٹ میں جو ہوا اس کے اوپر ہمیں مغفرت مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اس پہ معاف کر دیں. پھر یا کا نابودو, یہ جو نابودو ہے نا اس کا انشاءاللہ اینڈ کلاس کے تھوڑا میں نے رکھا ہوا ہے ٹائم, تو اس وقت اس کو ایکسپلین کروں گی کیونکہ اس کا مجھے ذرا اور ڈیٹیل لینا ہے. پھر نستعین, نستعین کسی سے کچھ اگر ہم مانگے تو کیا ہوگا؟ بار بار اگر ایک بار دے دے گا کوئی بھی, دو بار دے گا, بار بار مانگ کے تو دیکھیں, ایون ماں اتنی رحم دل ہوتی ہے, پیار کرنے والی ہوتی ہے, اگر بچہ اس کے پاس بار بار ایک ہی چیز بار بار مانگے تو اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ حالانکہ اللہ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اللہ ہر یعنی اللہ خوش ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز مانگتے ہیں. ہمارے جیسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مانگے تو ہم تھوڑا غم کرے کہ کیا یہ بار بار مانگ رہی ہے یا مانگ رہا ہے, لیکن اللہ جب بندہ مانگتا ہے اس سے تو بہت خوش ہوتا ہے. اس لیے بھی کچھ حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ دعا مانگنے کی بھی بہت ترغیب دی گئی ہے کہ دعا مانگا کرو. تو ہمیں دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے انشاءاللہ. ابھی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. تو لاسٹ کلاس تک ہم نے ویا کا نستعین تک دیکھے تھے, اب آگے چلتے ہیں. اہدنا صراط المستقیم, اہدنا ہمیں ہدایت دے, الصراط راستے کی, المستقیم جو سیدھا ہے. تو اہدنا نہ دکھ رہا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیں. اہدنا, ابھی چلو اہدنا کا تھوڑا دیکھتے ہیں. اہدنا کا روٹ ورڈ ہے ہا دال یا, ہا دال یا. یہ امر کا سیگا, امر کا سیگا یہ ریکویسٹ کے لیے بھی آتا ہے, کمانڈ کے لیے بھی آتا ہے, بٹ نعوذ باللہ یہاں پر ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں, کمانڈ نہیں دے رہے اللہ سے, کہ امر کا سیگا جسے اہدنا دکھا ہمیں. اور یہ واحد مذکر حاضر یعنی نا وی, یعنی فرسٹ پرسن پلولر کہہ سکتے ہیں آپ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہا دالیا, تو ہم کو راہ دکھا, بتلا, ہماری رہنمائی کر. تو رہنمائی کرنا, راستہ بتانا اسی میں شامل ہوتا ہے. اور تھوڑا اور ڈیٹیل میں اگر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ بعض کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہدایتن کے اصل معنی امالتن یعنی مائل ہونے کے ہیں, مائل ہونا. جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان ہدنا الیک ای ملنا الیک, یعنی ہم تیری طرف جھکتے ہیں. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمردہ یتہادی بینتنین, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتے ہوئے مسجد کی طرف نکلے, اور کمزوری کے باعث کبھی ایک طرف مائل ہوتے اور کبھی دوسری طرف. تو یہاں مائل ہونے کے معنی میں لیا گیا, حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی. اور اسی سے ہاد علیہ سے ہی ہدیہ ہوتا ہے, ہدیہ جو ہدیہ ہے کہ ایک کی یعنی ہدیہ یعنی گفٹ جو کہتے ہیں, ایک کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت تک مائل ہو جاتا ہے. اور اسی سے ہدیہ, ہدیہ اس حیوان کو کہتے ہیں, اس جانور کو کہتے ہیں جو حرم شریف کی طرف لے جایا جاتا ہے, جو قربانی کے لیے لے جاتے ہیں اسے بھی ہدیہ کہتے ہیں. تو اس مفہوم کے اعتبار سے یہ آیت کا معنی یہ ہوگا کہ مل قلوبنا الی الحق, یعنی ہمارے دلوں کو حق کی طرف موڑ دے. تو موڑنا, مائل کرنا, یہ بھی مطلب بتایا گیا ہے اس کا. تو اہدنا, ہمیں ہدایت دے. تو صراط المستقیم, اس کو ہم دیکھتے ہیں الصراط میں, پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے صاد را اور تو, صاد را تو. صاد را تو کا مطلب ہوتا ہے راہ, راستہ, سیدھے اور آسان راستے کو صراط کہتے ہیں, جو سیدھا بھی ہو اور آسان بھی ہو. اور سروتن اس کی جمع آتی ہے, سروتن, جیسے کتاب, کتاب کی جمع کتبن ہوتی ہے, اسی طرح صراط کے سروتن ہوتی ہیں. تو صراط یہ جو ہے اس کی جو صفت ہے المستقیم آتی ہے, تو اس کا بھی دیکھتے ہیں روٹ ورڈ. پھر ساتھ میں اہدنا صراط المستقیم کا تفسیر دیکھیں گے. المستقیم, المستقیم کا روٹ ورڈ آتا ہے قاف واو اور میم. قاف واو میم, یہ اسم الفاعل ہے, فاعل دا ڈوور کرنے والا. المستقیم یہ استقامت یا استفعال کے وزن پہ ہیں, بمانے سیدھا, صحیح, سیدھا, اسٹریٹ, صحیح, کوئی تیڑ نہیں اس کے اندر, اسٹریٹ اسٹریٹ, کوئی کجی نہیں, کوئی تیڑ نہیں. تو اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. صراط المستقیم, تو سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط المستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچانے والی ہے. یعنی یہ اسٹریٹ راہ ہے جو ہمیں اللہ تک اسٹریٹ پہنچا دیتی ہے, جس میں کیا ہے کوئی بھی موڑ بھی نہ ہو. جیسے موڑ ہوتے ہیں نا, ہم جب ڈرائیو کرتے ہیں تو ایک موڑ آتا ہے, دوسرا موڑ آتا ہے, تو اس میں کوئی موڑ نہیں, سیدھے. یا افراط و تفریط نہ ہو, نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو, اور یہ ایک ہی ہو سکتی ہے, صرف ایک راستہ ہو سکتا ہے. جبکہ باطل راہیں لا تعداد ہے, جو جھوٹی راستے, جھوٹے راستے ہوتے ہیں, غلط راستے ہوتے ہیں, وہ آپ کو بہت سارے ملیں گے, لیکن جو صحیح راستہ ہے وہ ایک ہی ملے گا. اسی راہ کو اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ بھی فرمایا ہے, یعنی اللہ کی رسی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان علیہ واصحابی, یعنی جس پر میں اور میرے صحابہ ہے وہ راستہ سیدھا راستہ ہے. اور صراط المستقیم کی دوسری تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حق کا وہ راستہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت ایک ہی رہا اور رہے گا, اور وہی راستہ توحید ہے. ہر نبی کو وہی کیا گیا توحید کے بارے میں. تو یہ توحید کا راستہ ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, سیدھا راستہ دکھا چلا اور منزل تک پہنچا, یہ اس کا مفہوم آئے گا. قرآن کریم ایسی آیات سے بھرا پڑا ہے جن میں لوگوں کو اللہ سے دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. یہ بھی ایک دعا ہے نا کہ ہم کہہ رہے اللہ اہدنا صراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. تو قرآن میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اور پہلی دعا ہم کو جو سب سے پہلی دعا سکھائی گئی ہے جو ہے اہدنا صراط المستقیم, جو سب سے امپورٹنٹ دعا ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. جسے ہدایت ملی وہی جنت میں جا سکتا ہے. اور وہ بھی پہلی دعا ہمیں پہلے ہی سورہ فاتحہ میں ہی مل گئی. پھر بعض آیت میں دعا کے قبول ہونے کا بھی ذکر موجود ہے. بعض آیت جیسے دیکھیں گے وَإِذَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, اور جب سوال کرے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو انہیں بتا دو کہ بے شک میں قریب ہوں, میں جواب دیتا ہوں دعا کا, میں دعا کا جواب دیتا ہوں. جب وہ دعا کرتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ دعا کرنے کے لیے بھی ترغیب دی گئی ہے. تو ہمیں دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. آگے دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی, حالانکہ وہ قبول ہوتی ہے. دیکھیں جب دعا ہم کرتے ہیں یا تو ہمیں ویسی چیز مل جاتی ہے جو ہم دعا کرتے ہیں, ایگزیکٹلی ہم ویسی پاتے, یا تو ایسا ہوتا ہے کہ ویسی چیز نہیں ملتی, کچھ اور ہو جاتا ہے. جیسے کوئی انسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہونے والا, تو وہ ٹل جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو دعا ہم نے جو بھی کی ہے وہ قیامت کے لیے ذخیرہ کی جاتی, وہ دعا جو قیامت کے لیے ذخیرہ کی جائے گی اس کے بارے میں انسان کہے گا اللہ میری کاش تو ایک بھی دعا اس دنیا میں نہیں سنتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ مجھے قیامت کے دن وہ دعا کا اجر مل جاتا. تو کبھی بھی مایوس نہ ہو, کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں نا وہ اصل میں ہمارے اچھے کے لیے نہیں ہوتی ہے, ہم نہیں جانتے, اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. یہ کئی بار ایسا دیکھیں گے کہ کوئی چیز ہم کرنے جاتے ہیں لیکن وہ ہمارے خلاف ہو جاتی ہے, وہ صحیح نہیں ہوتی. تو ہم جب دعا کرتے ہیں اس کے بعد اگر وہ چیز نہیں مل رہی ہے, اس کا مطلب اس میں کچھ تو اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ نہیں ہمیں وہ مل رہی ہے. ہر چیز اچھے کے لیے ہوتی ہے, ہمیشہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے دعا کرنا چاہیے. ویسے بھی ہر نبی نے دعا کی تھی, نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی, ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی, اور ہر نبی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر بار دعا کی. نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. تو نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں کمزور ہوں, اب تو ان سے بدلہ لیں, کیونکہ انہوں نے بہت دعویٰ کیا تھا, دن رات دعویٰ کرتے تھے, یہاں تک کہ یہ آتا ہے کہ اتنا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ لوگ مارتے تھے ان کو, لپیٹ کے کسی چادر میں ان کے گھر میں پھینک دیتے تھے. پھر وہ دوسرے دن اٹھ کے پھر سے دعویٰ کرنے آ جاتے تھے, ایسا حال تھا ان کا. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اب ان سے بدلہ لیں گے. بس ہم نے زور کی مینا یعنی جو بارش مینا سے آسمان کے دہانے کھول دیے, اور زمین سے چشمے جاری کر دیے. تو پانی اس کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا, یعنی آسمانوں سے بھی بارش برسی اور زمین سے بھی پانی ہو گیا. تو دیکھیں کہ اگر دعا میں وہ اثر ہو, وہ دل سے دعا کی جائے تو کیا ہو سکتا ہے. کیا دعا کے بعد آسمان سے بے تحاشا پانی نہیں برسا تھا؟ پانی کے چشمے مل کر طوفان کی شکل بنے یہاں پر, اور کشتی میں نوح علیہ السلام کو سوار کر کے کرب عظیم سے بچا لیا گیا, بہت بڑی تکلیف سے بچا لیا گیا. ایون ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, وہ کب قبول ہوئی؟ کیا امیڈیٹلی ان کی دعا قبول ہوئی؟ کتنے سالوں بعد وہ دعا قبول ہوئی؟ اور ہم ہی ایک ہیں کہ ہم یہ چاہتے کہ اسی وقت جب ہم کریں اسی وقت ہم کو ریڈی میڈ وہی دعا جیسے کر رہے ہیں ویسے ہی مل جائیں. سوچو کہ جو بھی ہم دعا کر رہے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے, یا تو وہ قبول ہو رہی ہے, یا وہ ہو سکتا ہے کسی اور شکل میں, جیسے کوئی بلا ٹل رہی ہے, یا قیامت کی. سب سے بڑی چیز تو یہ سوچے کہ قیامت کے لیے ذخیرہ بہت, اس سے بھی بڑی چیز ہم کو مل رہی ہے الحمدللہ. اس کے بعد آگے آتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. تو یہاں پر دیکھتے ہیں صراط الذین, ابھی ہم مانگ تو رہے ہیں کہ اللہ ہم کو راستہ دکھا, سیدھا راستہ دکھا. اب کون سا سیدھا راستہ؟ ہم تو یہاں کیا کہیں کہ اے دینا صراط المستقیم, یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے یہ کہہ رہے کہ تیری عبادت کے لیے ہمیں تیرا ہی بتایا ہوا راستہ چاہیے, ایسا راستہ جو ہمیں تجھ سے ملا دے, وہ راستہ ہم پر کھول بھی دے اور چلنے کی توفیق بھی دے, تاکہ ہم آخری دم تک چل کر منزل تک پہنچیں. اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے کہ صراط الذین, اب راستہ کن لوگوں کا؟ انعمت علیہم, انعام یافتہ لوگوں کا. اب یہاں دیکھتے ہیں, یہ روٹ ورڈ کی جانے کی ضرورت نہیں, صراط تو ہو چکا ہے, الذین کا تو نہیں ہے. انعمت, انعمت کا مطلب کیا ہے اور روٹ ورڈ کیا ہے دیکھتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ آتا ہے نون عین اور میم, نون عین اور میم. احسان کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے فضل کرنا, انعام کرنا, اور یہ ماضی کا صیغہ ہے. ماضی یعنی پرفیکٹ ٹینس آتا ہے, جو کام ہو چکا. انعمت, تو نے آلریڈی انعام کیا, کر چکا ہے تو, تو اس کو ماضی بولتے ہیں. ہم لوگ پاسٹ ٹینس جو کہتے ہیں وہ بھی اسی میں آتا ہے. تو انعمت یہاں پر لاسٹ میں جو ماضی کے صیغے ہوتے ہیں نا, لاسٹ میں کچھ نہ کچھ ایڈڈ ہوتا ہے, سوائے وہ فرسٹ پرسن آپ دیکھیں گے اس میں تھوڑا نہیں ہوگا, لیکن یہاں پر دیکھیں انعمت. جیسے ہوا تو تھرڈ پرسن آتا ہے, تھرڈ پرسن میں ایڈٹ نہیں ہوتا ہے, تو نام وہ آئے گا کہ وہاں میں نے غلطی سے فرسٹ پرسن بول دی, تھرڈ پرسن مسکولائن ہی بولتے ہیں نا, اس میں نہیں آئے گا. تو خیر یہ تو تھوڑا گرامر کا تھا. تو نام نون عین میم, اس کا دیکھتے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں, کس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں قرآن سے ہی ایک دلیل ملتی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِّيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ابھی دیکھیں, اور وہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے انعام کیا, اللہ نے انعام کیا. کون لوگ ہیں؟ یعنی انبیاء, نبی کی جمع انبیاء, صدیقین سچے لوگ, شہداء اور نیک لوگ. انبیاء سارے انبیاء آتے ہیں اس میں, آدم علیہ السلام سے لے کے سارے, پھر صدیقین سچے لوگ جس میں صحابہ بھی آتے ہیں, اور ویسے بھی ابو بکر صدیق ان کا یہ تو لقب تھا، اور باقی سارے صحابہ بھی آئیں گے اور جو بھی صدیق ہیں، سچے لوگ ہیں، ان میں اللہ ہمیں شامل کر دیں، شہداء جو مارٹیرز شہید لوگ ان میں بھی، اور نیک لوگ صالحین لوگ جو بھی پہلے تھے، ابھی ہیں، فیوچر میں ہوں گے، سارے صالحین لوگ ان میں ہمیں شامل کر، تو ہم یہ انعام یافتہ لوگوں کی طرح بننا چاہتے ہیں اللہ، تو ان کی طرح ہمیں بنا اور ان کی طرح ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا کر۔ تو یہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے کہ انعام، یہاں پر انعام کے معنی ہے وہ کیفیت جسے انسان لذیذ پاتا ہے، پھر اس کا استعمال ان اشیاء پر ہونے لگا جو اس لذت سے لذت کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ لوگ بھی اس کے اندر معنی اگر دیکھے تو یہ بھی آتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں ان میں ہمیں شامل کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان جیسے بنا، ان جیسے لوگوں کے عمل جیسے انہوں نے اعمال کیے ویسے عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے اللہ۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے کہ انعام علیہم میں شامل کر۔ اور آگے ہے علیہم، یہ اعلیٰ اور ہم کا پہلے ہو چکا ہے کمبینیشن، علیہم اوپر ان کے یا ان پر، غیر نہ المغضوب۔ اب المغضوب کا روٹ ورڈ وغیرہ دیکھتے ہیں، المغضوب ان لوگوں میں مت شامل کرنا اللہ۔ مغضوب کا روٹ ورڈ ہے غین دود اور با، غین دود با، اس کا مطلب ہوتا ہے غضبناک ہونا، غضب کرنا، غضبناک ہونا۔ اور یہ جو ہے اسکیل جو ہے وزن جو اس کا مغضوب کا ہے وہ ہے مفعول۔ مفعول کا جو وزن ہوتا ہے، اسکیل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر کام کیا گیا ہو، یعنی جس پر غضب کیا گیا ہو۔ تو مغضوب یہ مفعول کے وزن پہ، وہ جس پر غضب نازل ہوا۔ تو غضب، ہم غضب کہتے ہیں اردو میں، لیکن یہ غضب ہے، غضب دوت کہنا چاہیے۔ الغضب کے اصل معنی ہے انتقام کے لیے دل میں خون کا جوش مارنا۔ لیکن غضب الہی سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر اللہ کا غضب ہوا، اس سے وہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ سزا اور عذاب ہوتا ہے، یعنی اللہ کا جس پہ اللہ کے جس کے اوپر سزا ہوئی، جس کے اوپر عذاب آیا، ان میں مت شامل کرنا۔ جیسے ایک جگہ اور بھی آتا ہے غضب اللہ علیہ، اور خدا اور اللہ اس پر غضبناک ہوا۔ غیر مغضوب علیہم میں غیر نفی کے لیے ہیں، یہ جو غیر آیا وہ نفی یعنی نہ جملے کا مطلب ہے، جن میں غضب نازل نہیں ہوا، یعنی اس میں شامل نہ کر جن پہ تو نے غضب کیا۔ ہم نے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر دی، نہ کہ غضب کیے گئے لوگوں پر۔ تو غضب اس میں، پھر دولین کا بھی دیکھتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ایک ساتھ لیتے ہیں، علیہم ان پر، ولا اور نہ اب دولین۔ اب دولین کا روٹ ورڈ ہے دود لام لام۔ یہ اسکیل آپ دیکھیں پہلے کہ اسم الفاعل ہے، اسم الفاعل یعنی ڈوئر، کرنے والا۔ کہ دولین جو خود گمراہ ہو گئے، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور یہ جمع مذکر ہے کہ یہاں پر یینا آ گیا، یینا کا ہمیشہ یینا اونا جب آتا ہے تو جمع مذکر کا صیغہ ہوتا ہے وہ، اور دولون اس کی واحد ہے، دولون دولین اس کی جمع ہے، جمع یعنی پلولر ہے، اس کا سنگولر آئے گا دولون۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بہکے ہوئے، گمراہ، راہ بھولے ہوئے، اور اس راستے سے ہٹا ہوا جو انسان کو اصل منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو۔ یعنی ایسا وہ بھٹکا ہوا انسان ہے، جو صحیح راہ تھی اس کو چھوڑ کے دوسری راہ پہ چلا گیا۔ تاد دلال کے معنی سیدھی راہ سے ہٹ جانے کے ہیں، اور ہدایت اس کے اپوزٹ میں آتی ہے، ہدایت کے اپوزٹ میں دلالت آتی ہے، بالمقابل اس کے ہیں دلال۔ اور ویسے بھی اردو میں دلالت کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، تو اتنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو مغضوب بھی علیہم ولا الضالین، بھی اس کا تھوڑا اور دیکھتے ہیں کہ جو کچھ مفسرین تھے انہوں نے یہ اس کی تفسیر جو کی بھی ہے وہ یہ ہے کہ مغدوب سے مراد تو یہود ہیں جو گناہ کے کاموں پر دلیر ہو گئے تھے اور ان پر اللہ کا عذاب اور فٹکار نازل ہوئی. تو یہ مغدوب کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ یہود تھے. اور دالین سے مراد عیسائی ہیں یعنی کرسچن عیسائی حضرات ہے جو فلسفیانہ موشگافیوں میں پھنس کر تسلیت یعنی تھری ان ون کہتے ہیں نا لوگ, تھری ان ون اسپریٹ گاڈ اینڈ سن نعوذ باللہ, تو وہ تسلیت اور گمراہی کا شکار ہوئے. جیسا کہ ایک حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہ دالین کا مطلب کیوں لیتے ہیں عیسائی. تو ایک حدیث ہے عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یعنی مدینہ میں آیا, وہ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. لوگ کہنے لگے کہ یہ عدی بن حاتم ہے جو بغیر کسی کی امان یا تحریر کے آیا ہے, کیونکہ امان دینی پڑتی تھی پھر وہ کسی کنٹری میں آ سکتے تھے. تو یہ بغیر کسی امان اور تحریر کے آیا ہے, چنانچہ مجھے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پہلے آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کو خبر دے چکے تھے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عدی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنے سے پہلے ہی صحابہ کو بتایا تھے کہ عدی بن حاتم کا ہاتھ اللہ میرے ہاتھ میں دے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. راہ میں ایک عورت اور اس کا بچہ ملا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کام ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کا کام پورا کر دیا. نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے کام کرنے کہا انہوں نے پورا کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر تشریف لائے. ایک لڑکی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھونا بچھایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے اور میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, پھر مجھے کہا وہ کون سی بات ہے جو تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے باز رکھتی ہے, کیا تم اللہ کے سوا کوئی اور الہ جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر باتیں کی, پھر پوچھا تمہیں اکبر کہنے سے کون سی چیز دور رکھتی ہے یعنی اللہ اکبر, کیا اللہ سے کسی بڑی چیز کو تم جانتے ہو کہ اللہ سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ میں نے کہا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی پر تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اور نصارہ گمراہ ہے. تو دیکھیں یہاں پر آ گئی وہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ یہود پر ہے اور نصارہ گمراہ ہے. تو اسی سے مفسرین نے پھر وہ تفسیر کی. اوکے آگے حدیث میں دیکھتے ہیں. میں نے کہا کہ میں تو یک طرفہ مسلمان ہوتا ہوں. پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی دیکھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں حکم دیا اور میں ایک انصاری کے ہاں مقیم ہوا, کیونکہ وہ مسافر تھے تو ایک انصاری کے یہاں, وہاں پہلے ہوٹلس وغیرہ جیسے ہیں ویسے نہیں تھے, تو انصاری کے یہاں وہ رہنے گئے. اب میں روزانہ صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کرتا. یہ ترمذی کی روایت تھی جو میں نے سنائی. تو یہاں پر یہ بتانے کا مقصود تھا کہ یہ جو مفسرین نے جو تفسیر کی ہے مغدوب کون ہے دالین کون ہے تو اس کی بنا پر کیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کچھ جو پہلی قوم تھی جیسے لوط علیہ السلام کی قوم تھی, نوح علیہ السلام کی تھی, اور بھی کئی قومیں تھیں ان پر بھی اللہ غصہ کیا تھا، تو وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اور آج اگر دیکھا گیا تو ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو مغدوب ہوتے ہیں اس کے اور دولین کا جو فرق ہے وہ دیکھتے ہیں. مغدوب اور دولین میں فرق کیا ہے؟ مغدوب جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو علم پانے کے بعد بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں علم ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، سب پتہ ہے، ہر چیز پتہ ہے. تو یہ یہود کے بارے میں یہاں پر تفسیر کی ہوئی ہے. لیکن آج ہم سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں جب بھی ہم قرآن پڑھیں یہ نہیں سوچیں کہ یہ تو وہ قوم کے بارے میں ہے، یہ تو یہ قوم کے بارے میں، یہ سوچیں کہ یہ ہمارے بارے میں. قرآن میں ہر چیز کیوں، جو قوموں کے بارے میں باتیں کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ اس میں ہماری باتیں، ایک قرآن میں ایک اور آیت میں آتا ہے کہ اس میں تمہاری ہی باتیں ہیں. تو اللہ ہمیں یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ ہم ان میں شامل نہ ہوں، ہم ان کی طرح نہ بنیں. یہ ہمارے لیے، یہ قرآن ہمارے لیے، نہ کہ اس لیے کہ ہم اسٹوریاں پڑھیں. اور وہ ویسے بھی قرآن اسٹوری بک نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. اللہ نے ان قوموں کے بارے میں اس لیے بتایا ہے تاکہ ہم ان جیسے عمل نہ کریں. ہر چیز جو بھی آپ پڑھیں سوچے کہ یہ میرے لیے، میرے لیے خاص ہے، اور سوچے کہ میں کیا کر رہی ہوں، مجھے یہ حکم پتہ چلا، کیا میں اس پہ عمل کر رہی ہوں نہیں کر رہی ہوں، پتہ چل کے نہیں کر رہی ہوں تو مغدوب میں شامل ہوں، اس لیے مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. استغفار کریں، اصلاح کریں، انشاءاللہ اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن یہ نہیں سوچے کہ بڑھاپے میں کریں گے، کس نے دیکھا ہے بڑھاپا بھی آتا ہے. کئی آپ دیکھیں گے قبروں میں پڑے ہوئے لوگ جنہوں نے بہت بار کہا بھی تھا کہ ہم بڑھاپے میں دین پہ عمل کریں گے، لیکن وہ ٹائم ہی نہیں آیا ان کے پاس. تو سوچے کہ یہ جو ہر چیز جو بتائی جا رہی ہے ہمارے لیے، میرے لیے، اور یہ جو میں جو تفسیر بھی کری ہوں سب سے پہلے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے، اس کے بعد ہر چیز میرے لیے، ہر چیز آپ کے لیے، ہر چیز ہمارے لیے، ہماری باتیں چل رہی ہیں یہاں پر. علم ہونے کے باوجود بھی بھٹکے ہوئے لوگ، علم ہے پھر بھی بھٹک کریں، پھر بھی آئی ڈونٹ کیئر والی بات ہو رہی ہے یہاں پر. پھر دولین وہ لوگ ہیں جو بغیر علم کے بھٹکتے ہیں، علم ہی نہیں چلیں. اور کچھ لوگوں کو آپ نے یہ بھی سننا ہوگا کہ نہیں نہیں ہمیں نہیں بتاؤ دین کی باتیں، نہیں تو پھر اس پہ عمل کرنا پڑے گا. ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے، تو انہیں علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے تاکہ اس پہ عمل کرنا پڑے. یہ کس نے انہیں کہا کہ اگر نہ علم حاصل کرے تو پکڑ نہیں ہوگی؟ علم حاصل کرنا ہر مومن کا فرض ہے، ہر مومن بندے کا فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے. عمل بہت ضروری ہے، صرف پڑھنا نہیں. ابھی آپ نے جو کلاس جوائن کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم تفسیر کریں، سیکھیں اور سکھائیں، بلکہ اس پہ پوری طرح ہمیں عمل کرنا ہے، ہر چیز پہ عمل کرنا ہے. اللہ ہم سب کو، اور میں اپنے لیے بھی کہتی ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ ہر چیز پہ جو اللہ جیسا چاہتا ہے ویسے ہمیں بنائے. تو یہ فرق تھا. پھر مغدوب میں اور ایک آتا ہے کہ جان بوجھ کر غلط کام کرتے ہیں، جان بوجھ کر پتہ ہے کہ یہ غلط ہے پھر بھی کر رہے. کیوں؟ کیونکہ زمانہ ہے نا ایسا، تو اس میں ایسا رہ کے نہیں چلتا ہے. دنیا ہے نا، کبھی آپ نے بہت کم لوگوں کو سنا ہوگا کہ دین بھی تو ہے، بہت کم سنا ہوگا. یہ ہمیشہ کہیں گے دنیا بھی تو ہے، کیوں اس دنیا کے پیچھے پڑے ہیں جو فانی چیز ہے، دن رات اس میں ہی کھپے جا رہے، عمل کرنے کی توفیق بھی نہیں ہو رہی ہے کہ ہر چیز پہ عمل کرے. کسی کے سونے کا ٹائم ہے، کسی کا کھانا بنانے کا ٹائم ہے، کسی کے پڑھائی کا ٹائم ہے، کسی کا کیا کام ہے، بس اپنی دنیا میں ایک دم مصروف رہ رہے ہیں، کچھ خبر ہی نہیں. علم حاصل کر بھی رہے ہیں تو بھی عمل نہیں کر رہے ہیں. پھر یہاں پر دولین میں دیکھتے ہیں جاننا ہی نہیں چاہتے اور عمل بھی نہیں کرنا چاہتے یہ لوگ، دولین جو ہوتے ہیں. تو جب بھی ابھی آپ تفسیر کریں گے تو اکثر آپ کو ملے گا کہ مغدوب یہ مطلب یہود، دالین مطلب نصارہ، لیکن جب ہم پڑھیں گے تو یاد رکھے کہ کیا ہم یہ دو کیٹیگری میں آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو آج سے ہی اپنی اصلاح کریں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں علم ہی نہیں تھا، ہم کیسے کریں؟ نہیں، علم حاصل کریں، سوئے نہیں زیادہ، علم حاصل کریں، قربانیاں دے کچھ، ہر چیز برابر چلتی ہے، اللہ برکت دے دے گا، وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ ایک بار فرشتے جب آ جائیں تب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذرا رکو، میں 2 منٹ اچھا کام کر کے آتی ہوں، نہیں، ختم ہو گیا ٹائم۔ تو جو بھی تعلیم حاصل کرے اس پہ عمل کریں، اور جو نہیں حاصل ہوا وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، نہ مغدوب میں شامل ہوں اور نہ ہی دولید شامل ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، آمین۔ تو دور نبوی میں یہ جو میں نے واقعہ بھی جو بتائی عدی بن حاتم کا، اس کے بارے میں اور بھی تھوڑا آتا ہے کہ دور نبوی میں تو واقعی یہی فرقے مغدوب بھی علیہم ولد دولین تھے، یعنی جن کو پتہ رہ کے بھی کام نہیں کر رہے تھے، اور جن کچھ لوگ تھے جو پتہ ہی نہیں کرنا چاہتے، مگر آج مسلمان کے اکثر فرقے ان میں شامل ہو چکے ہیں، مغدوب میں بھی ہیں اور دولین میں بھی۔ ہر چیز ہمارے بارے میں ہی چل رہی ہے، ہر ایک آیت ہمارے لیے، میرے لیے کہیں، میرے لیے۔ اور صراط المستقیم پر تو مسلمانوں کا صرف وہی فرقہ ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابہ، اور کچھ فرقہ ہے جو سارے لوگ بھی ہیں ایسے کہ مغدوب اور دولین میں، لیکن کچھ فرقے ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو عمل کرتے تھے ویسے عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا تو نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھے لوگ آپ دیکھیں گے کتنی محنت کر رہے ہیں، ان کی دن رات ایک لگی ہوئی ہے۔ میں نے تو ایک اسکالر سے سنی بھی تھی، ان کو کسی نے پوچھا آپ سوتے کتنا ہو، اتنا کام کر رہے ہیں سوتے کتنا، تو کہہ رہے تھے میں صرف 4 گھنٹے سوتا ہوں اور وہ میرے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو سوچے کہ کتنی قربانی انسان کس چیز کے لیے دے تو اس کا درجہ بھی اس طرح سے بلند ہوتا ہے، اور اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ہمیں انشاءاللہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آمین آتا ہے، تو آمین کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں، جب امام ولد دولین کہے تو تم آمین کہو، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں پر یہ ہے کہ امام جب آمین ولد دولین کہے تو آپ آمین کہیں، لیکن آمین جب یا تو امام کہہ رہا ہے اس وقت ساتھ ساتھ کہیں یا اس کے بعد، بیٹر ہے آپ اس کے بعد کہیں، اس سے آگے نہیں بڑھے۔ تو جب وہ آمین فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ اس سے مل گیا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور کچھ حدیث میں امام کے بدلے یہ بھی آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کہے ولد دولین، تو ہم ادھر پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں عورتیں، تو اس وقت بھی انشاءاللہ ہم ہوپ رکھتے کہ ہمیں بھی یہ اللہ اجر دے۔ نیز عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اور ان کے پیچھے مقتدیوں نے اس روز سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی، اتنے زور سے آمین کہتے تھے، سبحان اللہ۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ جو عام الوفود یعنی 10 ہجری میں مدینہ تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو اپنی آواز کو خوب لمبا کر کے آمین کہی. یہ ترمذی کی روایت تھی. تو یہ آمین کا مسئلہ, اور فقہی مسئلے میں بہت سارے مسئلے آتے ہیں, تو یہ آمین کا مسئلہ تھا. میں خاص طور سے یہ جو توحید العبادت جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا ٹائم نکالنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کا. اچھا, آمین کے بارے میں تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا, انشاءاللہ وہ دیکھتے پہلے. سوری, تو جو آمین ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اسم و استجب, یعنی اللہ ہماری دعا سن اور قبول بھی کر. اور ایک بات یاد رکھے, یہ جو آمین ہے نا وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے, قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے, اس لیے اس کو لکھا بھی نہیں جاتا. آپ دیکھیں گے وہاں پر لکھا ہوا نہیں ملے گا آپ کو آمین. اوکے, میں نے آج تھوڑا ٹائم اس کے لیے رکھا ہوا ہے. عبادت جو نابودو, میں نے کہا تھا کہ نابودو کے بارے میں مجھے اور بھی تھوڑی ڈیٹیل بات کرنی ہے, کیونکہ یہ جو شرک وغیرہ جو چلتے ہیں, یہ مین وجہ کیا ہوتی ہے کہ عبادت کا مفہوم ہی ہم نے صحیح جانا ہی نہیں. عبادت کے بارے میں اور نستعین کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے, اس کے لیے بہت ساری شرک ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑا میں بتانا چاہوں گی انشاءاللہ. یہ عربی میں میں نہیں بتاؤں گی, جسٹ ٹرانسلیشن کریں گے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے توحید عبادت کے بارے میں. توحید و فی العبادت, قرآن میں آتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں, جس کا ٹرانسلیشن یہ ہے. سارے میں ٹرانسلیشن ہی کہوں گی کیونکہ ابھی اتنا وقت نہیں کہ میں عربی میں بھی کہوں حدیث اور جو قرآن کی آیت. کہو میری نماز, میری تمام مراسم عبودیت, میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالی رب العالمین کے لیے ہیں, جس کا کوئی شریک نہیں. اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. تو یہ میری جو نماز بھی ہے, میری جو قربانیاں, ہر چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یعنی عبادت کی تمام قسمیں, زبانی, مالی, جسمانی, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں, باقی کسی اور کے لیے ہم یہ عبادت نہیں کر سکتے. چلو ہمیں کوئی چیز اچھی لگی, چلو اس کی عبادت کر دیں, نہیں, وہ شرک میں آ جائے گا. پھر حدیث سے ہیں اسی کے بارے میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن مجید کی کسی صورت کی طرح تشہد بھی سکھایا کرتے تھے. تشہد یعنی وہ جو اتحیات للہ ہی آپ پڑھتے ہیں تو اسے تشہد کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, جو تشہد کا مطلب کیا ہے ہم دیکھتے ہیں, تمام زبانی بابرکت عبادتیں اور تمام بدنی و مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر سلامتی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر. میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ تحیات میں ہم ہر دن پڑھیں, سمجھ کے نہیں پڑھیں نا, اس لیے پتہ نہیں چل رہا ہے. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں ہر دن, ہر نماز میں, کہ زبانی بھی عبادت, مالی بھی, جسمانی بھی عبادت, صرف اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. پھر دوسرا مسئلہ آتا ہے, نماز کی طرح کا قیام یا بے حس و حرکت بادب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے. یعنی جیسے رکعت وغیرہ باندھ کے احترام سے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس کی دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں آتا ہے, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر نماز عصر کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ادب سے کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ایک دم ادب سے کھڑا ہونا ہے، رکعت باندھ کے ہلنا جلنا نہیں، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ حدیث دوسری دلیل، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے تصویر کی طرح بے حس و حرکت و باداب کھڑے رہیں، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لیں۔ یہ ترمذی کی روایت تھی کہ کوئی کوئی چاہتے نا کہ جیسے ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے کہ جیسے ٹیچر آ گئی سب کھڑے ہو جاتے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جو وہ ایک رسپیکٹ ہے، لیکن جیسے کوئی وہ ہم خود کھڑے ہوتے، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں آؤں گی یا میں آؤں گا اندر داخل ہوں گا یا ہوں گی، تو آپ سب کھڑے ہونا لازمی ہے، کھڑے ہونا چاہیے، کوئی بیٹھا ہوا نہیں دیکھنا چاہیے، یہ خود ہو کے کبھی نہیں کہنا چاہیے، یہ باادب کھڑے رہنا صرف اللہ کے سامنے۔ پھر مسئلہ آتا ہے رکوع اور سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ ہم رکوع سجود صرف اللہ کے لیے کریں، نہ کہ کسی پیر بابا کے لیے، نہ کسی قبر پہ جا کے سجدہ کرے؟ اس کی دلیل ہمیں قرآن اور حدیث میں ملے گی، جس کی میں ایک ایک ہی خالی دلیل دوں گی، آپ اور بھی جا کے ڈھونڈیں۔ قرآن میں سورہ حج آیت نمبر 77 میں آتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور نیک کام کرو تاکہ تم فلا پا سکو۔ صرف اپنے رب کے رکوع کرنا ہے، اس کے لیے رکوع کرنا ہے، اس کے لیے سجدہ کرنا ہے، اس کے لیے عبادت کرنا ہے۔ دوسری دلیل اب حدیث سے، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہیرا، یعنی ہیرا یمن کا ایک شہر ہے، ہیرا آیا تو وہاں کے لوگوں کو اپنے حاکم کے یعنی رولر کے آگے سجدہ کرتے دیکھا، تو میں نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی ان حاکموں کے مقابلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہیرا کے لوگوں کو اپنے حاکم کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا، حالانکہ آپ سجدے کے زیادہ حقدار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا بتاؤ، اگر تمہارا گزر میری قبر پر ہو تو کیا تم میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ یعنی میں جب فوت ہو جاؤں اور میری قبر سے گزرو تو کیا تم میرے قبر پہ جا کے سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر آپ بھی مجھے سجدہ نہ کرو، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، اس حق کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے مقرر کیا ہے، یا ابو داؤد کی روایت تھی۔ تو دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ کرنا شرک میں آتا ہے، تو کہاں رہی بات وہ ولی اور پیر بابا اور اس کی اور اس کی، ان کو سجدہ کرنا قطعی منع ہے، صرف سجدہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بہت ساری دلیلیں ہی دلیلیں آپ کو قرآن سے ہی بہت ملے گی، ابھی وقت بھی کم ہے اس لیے زیادہ نہیں لیتی ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے طواف، یعنی طواف کا مطلب ہے، طواف سب جانتے، پھر بھی ثواب کی نیت سے کسی جگہ کے گرد چکر کاٹنا، یعنی ہم جب طواف کرتے تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ ہر چکر میں ہمیں ہر قدم پہ ثواب ملے، تو وہ طواف کے بارے میں۔ اور اعتکاف، اعتکاف یعنی کسی جگہ ثواب کی نیت سے بیٹھنا، کہ جیسے حرم میں تھوڑا ٹائم بیٹھے اعتکاف کے، یا جو رمضان کے وقت بھی اعتکاف کرتے ہیں، وہ یہ نیت سے کہ ہمیں ثواب ملے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے. دلیل قرآن کے سورہ بقرہ آیہ نمبر 125، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. تو یہاں پر طواف صرف وہیں پہ ہوگا. طواف کسی کی بنائی ہوئی چیز، بنائی ہوئی بلڈنگ کے اطراف نہیں کریں گے. ابھی خود کی بلڈنگ کے آزو بازو میں آپ طواف کرتے رہیں، کیا وہ اجر ملے گا؟ صرف اجر وہیں پہ ہے جہاں ہمیں بتایا گیا ہے. دلیل حدیث سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی قبر پر بیٹھنے سے یہ بہتر ہے کہ آدمی آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے. پھر سے، کسی قبر پر بیٹھنے سے یہ بہتر ہے کہ آدمی آگ مینس فائر کے انگارے پر بیٹھ جائے، جو اس کے کپڑے اور کھال تک کو جلا ڈالے. یہ مسلم، صحیح مسلم میں آتا ہے. دیکھیں کتنی سخت بات ہے. آج دیکھیں کتنی قبروں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے، بہت شرک ہو رہا ہے. آپ کو روکنا ہے سب کو. دوسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلے دوس کی عورتوں کی پیٹھے ذل خلصہ کے گرد طواف نہ کرنے لگی. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے. ذل خلصہ جو ہے وہ زمانے جاہلیت میں قبیلے دوس جو تھا، ایک ٹرائب تھا دوس نام کا، اس کا بت تھا وہ ذل خلصہ، اور اس کے گرد مشرک لوگ طواف کرتے تھے. لیکن قیامت کے پہلے عورتیں جو ہوں گی وہ ذل خلصہ کے اطراف طواف کرنے لگے گی، تو یہ بھی ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ، نظر، نیاز، منت اور چڑھاوا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے نام کا ہونا چاہیے. جو ہم نظر نیاز کرتے ہیں، منت مانگتے ہیں، چڑھاوا چڑھتے ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. دلیل سورہ بقرہ کے آیہ نمبر 173، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار یعنی مرا ہوا جانور، خون، خنزیر، خنزیر کا گوشت مطلب جو پک کا گوشت ہوتا ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کر دی جائے حرام کر دیا ہے. ایک دم صاف صاف الفاظ ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں. دیکھیں پہلے مردہ جانور جس کو ذبح نہیں کیا، مرا ہوا جانور ہے. دوسرا خون، جو خون بہتا ہے اس کے، کچھ لوگ خریدتے بھی ہے خون اور اس کے کھانے بھی بناتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے. خنزیر کا گوشت جو سور کا گوشت ہے وہ بھی حرام ہے. یہ چیزیں پتہ ہیں، یہ تین چیزیں بہت لوگوں کو پتہ ہیں. اور جو چوتھی چیز ہے، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کر دی جائے، جیسے کسی پیر بابا کے نام سے کوئی قربانی کرے، کسی بزرگ کے نام سے کوئی قربانی کرے کہ یہ اللہ کے نام سے نہیں، اس کے نام پہ ہم نے چڑھاوا چڑھایا ہوا ہے. دیکھیں قرآن کی اگر آیت کوئی مانتا نہیں تو وہ مسلم نہیں ہے. وہ مسلم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ماننے تیار نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نیاز چڑھائے، نیاز کرے، کوئی بھی ہو. ایون ہم یہ کہیں کہ یہ میں قربانی جو یہ لائی ہوں بکرا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کاٹ رہی ہوں، تو وہ بھی الاؤ نہیں ہے، شرک میں آتا ہے. اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے اگر وہ چاہے، لیکن شرک کی کوئی بھی معافی نہیں ہوگی، اس کے لیے جہنم ہے. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں. مکھی یعنی ہاؤس فلائی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے. اس قبیلے کا ایک بت تھا, ایک اسٹیچو تھا, جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا. ان کا قانون تھا کہ اگر کوئی بھی مسافر بھی ہو, اس نے جب تک یہ بت کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھایا نا, تو اس کو جانے آگے دیں گے ہی نہیں. چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ. اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں. قبیلے کے لوگوں نے کہا, تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا, خواہ مکھی ہی یعنی ہاؤس فلائی ہی پکڑ کر چڑھا. مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کی نظر کر لی. لوگوں نے اسے جانے دیا, اوکے تم جا سکتے ہو, تم نے مکھی کو اس کے اوپر نظر کر دیا اس بت کے نام سے, اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا. قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا, تم بھی کوئی چیز بت کی نظر کرو, بت کے لیے نظر کرنے کا. اس نے کہا, میں اللہ تعالی عز و جل کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا. لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا. یہ احمد میں آتا ہے, احمد کی روایت تھی ہے. تو ابھی آپ کہیں گے کہ یہ جنت میں چلا گیا جہنم میں چلا گیا, وہ تو بات کی بات ہے قیامت کے, لیکن برزخ کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہے کہ جہنم جنت جو بھی کسی کی قبر ہوگی جو جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہوگا, اور کسی کی جو قبر ہوگی وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا. تو یہ بات تھی. تو اور پھر آگے کے دوسرے مسئلے بھی دیکھتے ہیں, وقت بھی کم ہے. قربانی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی دینی چاہیے. دلیل سورہ انعام آیت نمبر 121, اور جس جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ, ایسا کرنا فسق ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں تاکہ تم سے جھگڑا کرے, لیکن اگر تم ان کی اطاعت قبول کر لیں تو تم مشرک ہو. یعنی جس جانور کو آپ ذبح کرے اور اس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا, وہ تک گوشت اللہ نہیں آپ کو کھانا. تو ایسے جانور کو بغیر اللہ کے نام سے ذبح کرنا یہ جائز نہیں, قطعی جائز نہیں. اوکے, اور پھر آگے یہ ہے کہ وہ شکوک و شبہات ڈالتے ہیں. شیاطین جو ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک کیا ڈالتے ہیں, کہ شیاطین کے ساتھ شرک کے لیے شک ڈالتے ہیں, شرک کرنے کے لیے. تو اگر کوئی اطاعت کرے اس کی تو وہ مشرک ہے. پھر رواہ مسلم کی یہ حدیث دیکھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے. پھر سے, اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی, کرس کیا ہے, لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے, جو زمین کی حدیں تبدیل کرے, جو اپنے والد پر لعنت کرے, اور جو بدعتی کو پناہ دے. تو ہمارا یہ ہائی لائٹ یہ تھا کہ وہ شخص جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے کوئی جانور ذبح کرے تو اس پر کرسڈ ہے, اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر. اس کے بعد دوسرا مسئلہ, دعا صرف اللہ تعالیٰ ہی سے براہ راست مانگنی چاہیے. آپ نے سنے ہوں گے کچھ لوگوں کو, آپ اگر کہیں کہ کیوں آپ یہاں وہاں جا کے پیر بابا اور درگاہوں میں جا کے اور یہاں وہاں مانگ رہے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں, ہماری تو اللہ سنے گا نہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں. تو اس کی دلیل دی گئی ہے سورہ بقرہ میں آیا نمبر 186, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے جب تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں, جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں دعا قبول کرتا ہوں, بس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے, مجھ پر ایمان لائے تاکہ راہ راست پا لیں. تو یہاں اللہ صاف صاف کہہ رہے کہ دعا مانگو, کوئی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پارٹیشن نہیں ہے, کوئی حجاب نہیں ہے, آپ دعا تو مانگ کے دیکھیں, کسی کے تھرو نہیں مانگے, خود مانگے کہ خود مانگ کے دیکھیں. اللہ خود کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لعلہم یرشدون. تو اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے دعا, میں قبول کرتا ہوں, میں قریب ہوں, نہ کہ وہ ولی اور پیر اور مرشد جو بھی ہے. تو خود دعا مانگے, اللہ قبول کرنے والا ہے. اور بائی دا وے جو بھی مر جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, وہ اپنے حساب کتاب میں لگ جاتا ہے, اسے کیا معلوم کہ کیا چل رہا ہے, کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. وہ بھلے ہی نبی ہو, رسول ہو, شہدا ہو, ان کی اپنی برزخ کی زندگی چل رہی ہے, انہیں پتہ نہیں ان کے باہر کی زندگی کیا چل رہی ہے. اسی لیے تو عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کہا تھا ان کو کہ تمہاری عبادت کریں, تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ اللہ مجھے نہیں پتا میرے بعد انہوں نے کیا کیا. اور ایون جب حوض کوثر پہ جب پانی پلایا جائے گا تو کچھ امت ایسے ہوں گے جن کو پہچانا جائے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بدعتی لوگ تھے, اس لیے ان کو روکا جائے گا, ان کو بتایا جائے گا. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر سن رہے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں, ان کو کیا پتہ ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتہ کیا چل رہا ہے. حدیث, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا عبادت ہے, دعا عبادت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی, تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا, جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں انہیں جلد ہی رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا. یہ ترمذی کی روایت تھی. جب ہم دعا کرتے تو اللہ خوش ہوتا ہے, دعا نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے اللہ, تو دعا کیا کریں. پھر دوسرا مسئلہ, پناہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے. جیسے قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جیسے قل اعوذ برب الناس کی دیکھیں یہ سورہ کی جو ٹرانسلیشن ہے, کہو میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں انسانوں کے رب, انسانوں کے بادشاہ, انسانوں کے حقیقی معبود, اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. تو ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ پناہ کس کی مانگنی چاہیے. پھر حدیث, حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی جگہ ٹھہرے اور یہ دعا پڑھے, کون سی دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, جس کا ٹرانسلیشن یہ ہے, میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے ساری مخلوقات کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں, تو اسے اس جگہ سے روانہ ہونے تک, یعنی جہاں پر رکا ہے اس جگہ سے روانہ ہونے تک, کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ مسلم کی روایت تھی. پھر توکل اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی کرنا چاہیے. اس کی دلیل اس میں دیکھتے ہیں سورہ عمران آیہ نمبر 160 میں ہے, اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں, اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. بس سچے مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے. تو یہ سورہ عمران کی 160 نمبر آیت تھی. حدیث, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے. پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. تو یہ ابن ماجہ کی روایت تھی. پھر رضا اور خوشنودی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طلب کرنی چاہیے. دلی قرآن سورہ روم آیا نمبر 38, رشتہ دار مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو, یہی طرز عمل بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں, اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو ابھی وقت بھی کم ہے, انشاءاللہ اور کچھ میں دوسرے کلاس میں انشاءاللہ لوں گی. بس اس کی ایک حدیث بھی پوری کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اوکے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے لیکن طویل نہ ہو. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے لکھا, السلام علیکم. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, جو شخص لوگوں کی ناراضگی مول کر اللہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کے مستغنا کر دیتا ہے, اس کے حوالے کر دیتا ہے. اور جو شخص لوگوں کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے. والسلام علیکم. یہ ترمذی کی روایت تھی. تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ خط میں لکھا تھا. اوکے, تھوڑا ہی ہے, انشاءاللہ پورا ہی کر دیتے ہیں انشاءاللہ. تمام محبتوں پر غالب اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہونی چاہیے. سورہ بقرہ آیہ نمبر 65, لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں, اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے, حالانکہ ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے, اللہ سے زیادہ کسی اور سے نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. حدیث, حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص میں یہ تین خصلتیں ہوں, کون سی خصلتیں وہ دیکھتے ہیں, وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حقیقی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرے گا. پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محبت رکھتا ہوں. دوسری یہ کہ کسی آدمی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں. تیسری یہ کہ کفر جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا اس کی طرف پلٹنا اسے اتنا ہی ناپسند ہے جتنا آگ میں داخل ہونا. یہ مسلم کی روایت ہے کہ تمام محبتوں پر غالب کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت. پھر دوسرا مسئلہ, ہر قسم کے ڈر اور خوف پر اللہ تعالیٰ ہی کا خوف اور ڈر غالب ہونا چاہیے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 13, کیا تم کافروں سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر واقعی مومن ہو. لوگ اکثر یہ ہوتے کہ کافروں کے ڈر سے کبھی کبھی جیسے کافر کوئی پرساد بھی دیں تو یہ ڈر کے کہ ان کو برا لگے گا, وہ کچھ بولیں گے یا کچھ کریں گے, اس لیے وہ کھا لیتے. تو اللہ کا ڈر آپ کو زیادہ ہونا چاہیے بنسبت اس کے کہ کسی اور کا ڈر. اس کے بعد مسئلہ ہے دین اور دنیا کے تمام معاملات میں اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی کرنی چاہیے. سورہ نحل آیت نمبر 36, ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور طاغوت کی اطاعت سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کے تمام جتنی بھی دین اور دنیا کے تمام معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہونی چاہیے. حدیث حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میری گردن میں سونے کی صلیب تھی, یعنی کراس جو ہوتا ہے کرسچن لوگ پہنتے ہیں وہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عدی, اس بت یعنی صلیب کو اتار پھینکو. میں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھتے سنا. انہوں نے یعنی وہ سورہ توبہ کی آیت یہ تھی, انہوں نے یعنی اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کو الہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. تب حضرت عدی بن حاتم جو تھے کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. انہوں نے پوچھا کہ کیسے ہم نے الہ بنایا, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اہل کتاب جو ہیں اپنے علماء اور درویشوں کی ظاہری عبادت نہ کرتے تھے. کیا تم ظاہری عبادت نہیں کرتے تھے, لیکن تم لوگ ایسے نہیں کہ جا کے ان کی پوجا کرتے تھے, ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے, یہ تو نہیں کرتے تھے, لیکن جب علماء کسی چیز کو حلال کہتے تو وہ بھی اسے حلال جان لیتے, اور جب علماء کسی چیز کو حرام ٹھہراتے تو وہ بھی اسے حرام جان لیتے. اور یہی مطلب ہے علماء کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنانے کا. یہ ترمذی کی روایت تھی کہ اللہ کی طرح ان کی عبادت نہیں کرتے تھے, جیسے سجدہ وغیرہ تو نہیں کر رہے تھے, لیکن کیا کر رہے تھے کہ علماء اگر کہے کہ سود حلال ہے تو اس کو حلال جانتے تھے, اگر وہ کہتے سود حرام ہے تو, حالانکہ یہ قرآن میں ہے ڈائریکٹ کہ سود حرام ہے, پھر بھی اگر علماء کہیں کہ سود حلال ہے تو وہ قرآن کو چھوڑ کے علماء کی باتوں میں لگتے تھے کہ علماء نے کہا ہے. آج بھی آپ دیکھیں اگر کسی کو ہم کہیں کہ آپ جو کر رہے ہو غلط ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہم نے عالم سے سنے تھے. اگر آپ کہیں کہ نہیں عالم سے سنے ہوں گے لیکن آپ قرآن اور حدیث میں جا کے دیکھیں قرآن حدیث کیا کہتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں ہمارے لیے عالم کافی ہے, نعوذ باللہ. تو یہ حال ہو گیا. یہ اس کو کہتے ہیں رب بنانا, یعنی علماء کو رب بنانا اسے کہتے کہ انہوں نے جو کہے وہ صحیح ہے, قرآن میں حدیث ہم کو ضرورت نہیں, نعوذ باللہ. تو اس کو کہتے ہیں رب بنانا. تو کرسچنز نے کیا کیا, علماء کو رب بنایا اس طرح, نہ کہ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے. تو یہ کچھ باتیں میں نے الحمدللہ شیئر کی. ویسے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اور بھی دوسرے لیکچرز میں دیکھیں گے, اور اسی کے ساتھ ہم یہ کلاس فنش کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.